خاتمة. شر الضعيف الوقر فالمتروك ثم ذو النكر فالمعل فالمدراج ضم وبعده المقلوب فالمضطارب وآخرون غير هذا رده ومن روى متنا صحيحا يجزم أو واهيا أو حاله لا يعلم بغير ما إسناده يمرد وتركه بيان ضعف قد رضوا في الوعظ أو فضائل الأعمال لا العقد والحرام والحلال ولا إذا يشتد ضعف ثم من ضعفا رأى في ساند ورام أن يقول في المتن ضعيف قيد بساند خوف مجيء أجوز ولا تضعف مطلقا ما لم تجر ضعيفه مصرحا عن مجتهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين. أما بعد، قال الإمام الحافظ جلال الدين عبد الرحمن ابن أبي بكر الخضيري السيوطي الشافعي رضي الله عنه بالإسناد المتصل من أول الكتاب إليه خاتمة. بنتبي إن شاء الله منام مموي بنتبي خمنا إن شاء الله مموي خاتمة مموي ليتك خمنا ليتك مبالغ نيجا خمنا تاني مملا نجترونا جستي واللوك منام buntu yi ñu jottone gis surtout ci walu daif surtout ci lolu lay aju diko conclure nak wa legi nak ñuy conclure nak ci manam xéetu daif yeek yu ci aju ak mbir ak yaay yo nekk ci biir ak lepp motax mu nosé buntu bi tuddé ko khatima tejj nak ndax nak jotna nak legi li aju ci walu daif lepp nak legui alhamdullilah legui nak xamnañ ko xamnañ istilahat yi manam jargon yi boroxon yi utiliser rahmatullah alayhim ci di wax ci walu daif lepp legui tabarakallah mu am rek ay notion yo xamne nak mom lay teje mu nek yo xamne dañu general ci walu gogu manam mun sharru daif al wad' fal matruk thum dhun nukri fal mu'all fal mudraj dum وبعده المقلوب فالمضطرب واخرون غير هذا رتبوا شر الضعيف ضعيف بيتي ييس بيتي غنا دوي وار كوم نينكو غيسه موي الوضع حارس بوخنا موضوعنا غاني وا داكور لول مو خمن ناكو باسكو وخون غاماني الخبر الموضوع شر الخبر وكو وخون غاكو وا nganim waaw ngon lu ci tok mu ne fal matruk top al matruk matruk xamantene kenn moko solo te wajoju dafa am sik gu nek ci mom gu reere lu demene ke day faral di nar ak yu demene ke nonu ak ko katchore wala yoy sum top nak zunnu kore boromuk manam an nukur moy munkar moy zun nukri moy munkar moy lo xamantene ak nakara da tiane manam ak ñak xam manam du ma'ruf dal koku mom moy munkar mo ci teggu kon mawdu' mo yes matruka ci teggu munkara ci teggu fal mu'allu mu'allu mo ci teggu dañ koy wax mu'allal dañ koy wax ma'lul fal mudraju mudraj mo ci teggu waxon nañ ko dum yu boole ko ci manam yi non lañ topante wa baado ginnaw gi nak al maqlub maqlub mo ci teggu fal muttarib après nak muttarib mo ci teggu moy bu mujju bi wa akharuna amna ñeneen ño xamne borom xam xam rahmatullahi alayhim comme diñ ko gis inshallah ghayra hadha lenen lul li ratabu manam non lañu toftale manam kon mom toftale gi nga xamantene mom la imam as-suyuti rahmalahu def nga xamne dafa japp ni mawdu' mo gëna doyde après matruk après munkar après mu'alla après mudraj après maqlub après muttarib amna ñeneen ño xamantene ñom benen budul bi def nañ ko am benen toftale gu bokku tak toftale gi legi muy dem ci benen mas'ala mune wa man rawa kep ko xamne da nga solo nak mat nan yah sahihan bu wer yajzimu day dogu manam boy solo hadith bo xamne dafa wer da ngay utiliser li ñu wax sihatul jazm deng manam nga utiliser wax jo xamne day wane ne yow li ngay wax dang ci dogu aw wala bok wahiyan wax di nek lo xamne dafa doyadi manam moy ku solo tam wax jo xamne dafa doyadi aw wala bok haluhu haluk hadith bi la ya'lamu khamunuko bi ghayri tul amul ma ben yon isnadi cialalem manam xami wuñ ko ci cialalem xamuñu wala bok hadith bi amul cialale yow da nga indi rek hadith bi manam bi ghayri ma isnadi dedet bi ghayri ma isnadi moy ti lo xam bi ghayri tul amul ma bu meun ak num noko meun indi rek amul isnadi cialalem manam indi wulo cialale gi du tout yow lol la manam da nga indi wul cialale gi manam da ngay indi ab hadith soit hadith bi dafa sahih ya hadith bi dafa wer wa da ngay wax du wana ni yenenbi sallallahu alayhi wasallam neena non ngay wax qala rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala nabiy sallallahu alayhi wasallam wala yoy wala sabata an nabiy sallallahu alayhi wasallam saxna ñu jël ko ci yenenbi sallallahu alayhi wasallam muné et cetera genre wax yoy waye bu fekkante ni hadith bi dafa da'if wala bok xamulo halu hadith bi ndax dafa am ku ne ci cyalla rek wala bok cyalla gi ci bopam nga xamoko waye yow dang koy wax di tuddu hadith bi xamulo halu hadith bi ndax wirna wala werul koku mom yumarridu dang koy dangay doye dal mom dangay febaral comme niñ koy wax dangay koy febaral dang koy lagal manam dang koy waxe waxin wo xamne dangay xamne amna sik manam yow mi dal li ngay wax worul na yentib mako wax sallallahu alayhi wasallam wala bok waxin ko no xamantene da nga ci bëgg wax ne wax ji dal desena manam lu mata gëstu war la desena deugër kon baba yu maradu da nga utiliser sighatul tamrid lu dama nek neenañu wax nañ ne yentib sallallahu alayhi wasallam netali nañ ne wala deg na ne genre wax yoy yo xamne amul dara lo xamantene yow engagé na la ci yow engagé wu lo ci dara lolou la legui nak muné muy indi nak ben exception wax ju am solo ci mas'ala muné watar ko waye baye mum bayana da'fin manam mom borom xam xam hadith tarko ho baye mum bayana da'fin leraluko woyof doyodik hadith qad deug deug radu geureum nañ ko ku fekkata na hadith bi dafa ñew nek hadith bo xamne da'if na nga baña wax ne hadith bi dal dafa daif manam nga ñew rek tuddu hadith bi sans nga wax ne dafa daif lolu geureum nañ ko waye nak du ci lepp de fil wa'z ci ko warate ak yu melni niki ñom dinañ ci ñew inshallah aw wala bok fada'il al a'mal jëf ngeeneluk jëf yi manam jëf yi nga xamantene ñom borom yi ngeenel leen manam luy xemmum lo nit ñi ci ñu jëf lu baax ak bayyi lu bon di len lolou mom geureum nañ ko manam nit ki ci condition bobu mën na baña leer na hadith dafa daif mun la al aqdi det pass pass bu mbir mi nak bu ajo ci pass pass mom hadith bu daif rek fokk nga leeral ko wal harami ak ci li aju ci walu lu haram wal halal ak lu dagan manam bu fekente dafa aju ci atté yi amna atay fiqh la mas'ala la yu mas'ala fiqhiyya deug la nga xam ci ahkam la aju ndangam dagan na farata la dañ ko sopp haram na et cetera dañ ko sip yoy nak par contre suñ ci deme ba ci wax kok mom mëno ko baña leral kon lool mom kenn du ko ci gërem wala niki nonu tamit duñ ko gërem iza yastad dum tarna bu fekente ne dafa tar dafun ak doyori manam bu fekente ne tamit dofu gi dafa tar lol tamit kën du ko gëreum li itam benen mbir la mo xamantene bu am solo la manam hadith bu xamantene dafa da'if condition yi lay permettre nga solo nga wax ko te do leral ni hadith bi dafa da'if moy mu tuddu manam ci domaine bi dafa am domaine yu spécial yuñ koy permettre kenn duko permettre ci domaine yépp mu joxe ci exemple ci warate wala bok wax yi nga xamantene wax yu ngeen yu xirtal nit ñi rek ci ngeenel nan li dal jëf ju bax yo xamne dafa am ngeenel waye mu indi benen condition moy warul nek tam lo xamne ak doye dem mum hadith bi dafa tar da wara bok rek ci nga xamantene mom lañ doon wax biñ tolé ci hasan ay su'ul hifz aw irsal aw tadlis aw jahalat yoy non yaangi deg mais pa bu taré wala yu mel non légui kon lolou kenn duko balé manam bu taré mais na bu tarul bu fekkentene tarul koko dañ koy balé mu am yeneeni condition moy mu nek lo xamantene day dugg ci ronak sharia ci ronak ciosanuk lo xamne ciosanuk sharia la bo xamne xam nañ ko bu pare ne mas li kat xam nañ ni alquran da ko geureum yenenbi sallallahu alaihi wasallam da ko geureum ba mu xam bamu sax ñu xamne li dal de toute façon sharia geureum nako sharia saxal nako legi nak bu amé hadith bu tay wax nga baña leral ne dafa daif té fek hadith bo do kiwul doofu ga tarul wa bu boba mu am benen condition bu ci ku melni ñom imam an-nawawi rahmalahu yak moy nga baña fas ci sa xol ne manam ne hadith bo la fa sax jamono ji nga xamantene mom koy jëfé muna suma top nak man kop ko xamantene dafan hadith bo xamna dafa daif ra a da ko gis fi sanadin ci cyallale manam dafan akuk doye di suma top man kep ko xamne manam borom xam hadith wo xamne dafan akuk doye di raa da ko gis fi sanadin ci cyallale gum meuna don warama timu nam an yaqula ci mu wax fil matni ci cyallale gi daifun ne hadith bi kat dafa daif qayyada nako teunk bi sanadin ci cyallale gi manam bo gisee ben hadith bo xamantene manam may lire ter bu melni sunan imam at-tirmidhi rahmahullah ma gis ci hadith bo xamantene dafa daif ndax cyallale gi la xamne hadith bi dafa daif ndax dafa am manam ak faiblesse gu nek ci cyallale gi ba tax mu meuna dogo ci ne hadith bi dafa ma meuna wax rek bay beug wax ne hadith dafa daif lolou munu mako baña teunk il faut mu teunk ko bi sanad qayyada kon daf koy teunk bi sanad ci cyallale ni ci cyallale gi dafa daif hadith bi ñewnu ci cyallale gi nek ci sunan at-tirmidhi way dafa daif lutax xawfa ngir ragal maji dikku aju wadaw lo xamne mom moy lu gëna deugër manam ndax lan damay ragal ndekete nek na ci musnad ahmad imam ahmad rahimahullah hadith bobu même hadith bi ci cyallale go xamantene boba bobu mom dafa deugër kecc de nga wax ni wala bok mu nek lo xamantene da fay yek manam comme la kama yarqa alladhi qad wasima kama yarqa no ila alhusn alladhi qad wasima da'fan deng li su'il hifz aw irsal naw talbis aw jahalatin idha ra'u maji'ahu min jihatin ukhra manam lolou lu mata baye xel la moy soit tamit ne dafa daif ci cyallale gi ak ci peut-être yenen cyallale yeb waye dañuy deugereulante comme niñ ko gissewon biñu nekké ci hasan ragal lolo am ba tax mu gëna deugër wala benen hadith bi deugër ci benen cyallale ma ragal lolo motax dama koy préciser dan né dafa imam at-tirmidhi mo solo hadith bi ci cyallale go xamna dafa daif mu teunk né hadith bi dafa daif ci gogu cyallale lolou fokh mo wax ko mais duma ko joyal rek muna wala tu daif motax kon ngani kon numay def parce que kon ce qui veut dire que sa yuma waray wax ni hadith dafa daif rek il faut mo préciser ci cyallale gi mu daif muné waw waye kay ma jox lu solution ngani waaw lan la jox ma bismillah munela wala tu da'if bul doyadal mutlaqan ci luñu doyal bul doyadal ben hadith ci luñu doyal ma fek lam tajit dajo tad'ifahu ak doyadal musarrahan mu nek lo xamne luñu biral la luñu leral nañ la an mujtahid mu joge ci ko xamne imam mujtahid la ko xamantene mom yegg na ci dayak nek manam mujtahid hafiz la ko xamantene mom ku man la ku xamé la ko xamantene mom manam ku gis lu bare bare la ba xamantene meuna teural ay atté indépendamment ci kenen manam mom meuna baña sukkandiku ci waxu kenn ndax yegg na ci niveau bobu kon lolu motax woro di tataifal manam di wax na hadith dafa daif non rek sans que fek nit manam borom xam yu mag yi comme ñom imam al-bukhari comme ñom imam ahmad comme ñom imam ad-darqutni comme imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani ñom imam as-suyuti rahmatullahi alayhi imam al-hafiz al-haythami rahmatullahi alayhi ñoñu ñu mel nonu ñoñu ñoko man ñoñu ño man di wax nan la hadith bi dafa da'if hadith da'if ci jamono yu mujjii mom ñi ko ci man bariwul comme Umar yu ne yu mag ñom Sayyid Muhammad al-Hafiz ak ñu mel nonu radiyallahu anhum ñom ño ko man sino wa hadith bi dafa da'if nonu rek koku du ko ku ndaw manuko fokk nga top ci ginnaw ki motax ku ne la hadith bi dafa daif ku ko wax lañ lay laaj fokk nga wax ku ko wax parce que muno taxaw rek ne hadith dafa daif il faut mu nek ne da fekk ne borom xam xam ci bopam dañ ko daifal ya ngi deg kon li mom moy li nga xamantene mom lañu wara gis ci suñu jotay yi di ñew manam suñu jotay bi ak wa suñu jotay bi ñu nek amal nañu jéxal ko amal na mu dem ba ci jotay bi nga xamantene mom mo ci teggu mu nek kon bayit 272 ba 279 272 kon ba 279 muy 7 bayit wala 8 bayit muy 8 bayit manam bayit yi kon niñ ko gisé ginnaw bi nga xamantene mom la al imam as-suyuti rahimahullah wax li nga xamantene manam mom mo aju ci da'if ak xet yi nga xamantene mom lañu xamé wey da'if mu préciser lan moy musnad ak lulul musnad marfu' mawquf maqtu' yep bu ko defé nga mën leena ragnat la ba xam lenn lu ci nek fan nga koy askana la bala ngay wax ne marfu' la fekk dafa da'if marfu' andek mais mawquf la sahih ak kan lañu mëna atté yi aju ci yoy mawsul munqati' mu'dal yoy yep nga xamné par exemple munqati' ak mu'dal ay xeer lañ ci mawdu' ci li tax hadith bi ñu da'ifal ko ci nastaghfir wa xeer la ci ñu tax hadith ñu daifal ko ak mursal mu am ay condition yu ñu mëna dëgeerale mursal et cetera mu an ak muallaq yépp nek hadith wax muallaq dafa daif comme niñ ko xamé ba mu dess ci condition yi jang mu an ak mu annan yépp ñu xam manam kan lañuy mëna nangu ak kan lañ ko nangu tadlis ak li ci aju al-salul khafi al-mazid fi muttasil asanid yoyep ak shaz ak mahfuz lan ni xamne shaz mom dafa da'if munkar ak ma'ruf ñu xamne munkar dafa da'if matruk hein wa après mu wax ci li nga xamne mom moy li afrad yi ak yu ci teggu yoyep nga xamantene mën nañ sahih mën nañ hasan mën na da'if waye nak nga xamne da'if mo ci op al-gharib par exemple parce que mom fardun mutlaq la aziz mashhur mustafid yoy nga xamantene mën nañu sahih mën nañu hasan mën nañu da'if waye mutawatir mom day sahih bu ko defé nga mëna mu wax li aju ci walu i'tibar mutaba'at shawahidi ziyadatu thiqati yoy yep nga xamantene day wara tax nga mëna xam lan moy li kan lay mëna atteni li dafa da'if ak li da'iful ak mu indi ci mu'all nga xamné xéetu daif le bu spécial bu compliqué bu jafé xam ñom mok mu mutarib ak maqlub ak mutarib ak maqlub ak mudraj yoy yep ak mawdu' nga xamna ay xéeti daif lañ yo xamni yep dañu dugg ci allay batay yoy mu daal indi nak kon buntu bo xamantene manam ak gestu la ci def bo xamne da koy teje gestu gogo nak nga xamne mom la def motax mu tuddé ko khatima mom na gestu lu ko xam dama koy teje nga xamantene def ci tej mbolam li nga xamantene dafa aji won ci buntu yi wessu ci leral manam xéeti daifi yan ñu manam nan lañu toftale wo gis nañ kon masala bi mu ci ñëk traité moy lolu moy daif lan yan nan lañ toftale wo ak tamit legui mu xol nan lay solo we hadith bo xamne dafa daif nan la koy exprimer est ce que numa neex rek lay waxe hadith bu daif ak tamit hadith bu daif kagn lañuy nangu mu exprimer ko sans leral ne hadith bi dafa daif après tamit ma wax bu may wax tamit ne hadith bi dafa daif kan lañu may ak nan lañ ma maye man muy exprimer di leral ne hadith bi dafa daif nan lañ mako maye yoy mu nekkon ay masala yo xamantene daf ko dajale mu nek ab gestu bo xamantene daf ko def yalla nako yalla fay ngeen di fay rahmahullahu rahmatan wasi'a wa radiya anhu radan la sakhata ba'dahu abada kon mu nek lo xamantene lu ama am solo la ci walu gene legi imam as-suyuti rahmahullah muy wax sharru daif daif bi ci yes moy al wad'u moy luñu sos comme niñ ko gisse al khabaru al mawdu'u sharru al khabari hadith bu mawdu' moy yes ci khabari ci hadith façon hadith yeb bi ci gëna graw gën ci bon yes ci gën ci ëpp danger ba paré ëpp ci gravité ba pare nek lo xamantene lu jara moy tindiko la ba pare gën ci graw ci kikoy solo ak kikoy netali ak ki nga xamantene tamit mom mokoy solo même bu fekkentene tay ko manam ci wacce degré quand même et cetera ak yi ci aju lolou mom bi ci gëna graw yépp moy hadith bo xamna mawdu' la nga xamantene mom mom mo ci gëna bon mo ci gëna dangereux fa bi ci tegu al matruk moy hadith bo xamantene matruk la moy hadith bo xamantene comme niñ ko gisse won moy lo xamne kenn ko xamne dañ koy tumal ci katchoré ci manam ak ci wax luddul deug ak ci manam ak yenn xéetu ñaawt yi fi mom lañ koy wala bok ak yëgeedi wala bok mu bari lu muy def def la nga xamantene mom kessé su solo way ab hadith kenn du ko nangou kon lolou mom mo ci teggu ko xamantene mom dafa wet ci hadith te melni soit dañ koy tumal ci wax lu dul deug wala ñu xamé kon ni day wax lu dul deug manam dañ ko tumal ci muy wax hadith yo xamne dafa daif manam muy sos hadith dañ ko tumal ci muy sos hadith muy wax lu du deug di fen di indi ay hadith yo xamne wërul wala bok mu nek ko xamne dañ ko xamé ci muy fen ci leneen ludul hadith yenenbi sallallahu alayhi wasallam wala ñu xamé ko ci katchore wala bok ci negligence mu negligence ci walu hadith yi de telle sorte que nim koy sorowé ak yu mel non ak nim koy mokalé yépp daf ci am negligence gu graw wala bok mu nek ko xamantene dafa bari lu muy def le di manam di joom lu bari ci nimuy netale ci nimuy mokale ci nimuy taré et cetera ñooñu buñu wété ci ben hadith bobu waxon nañ la matruk la tuddu te day daif te lolu boba kenn duko jël te kenn duko bayyi xel lolu nak mom moy li nga xamantene mom mo teggu ci lan ci hadith bi nga xamantene manam mom moy mawdu kon fal matruk kon matruk mo tegu ci mawdu sum top nak zunukri moy hadith bo xamantene munkar la hadith bo xamne zunukure nak manam moy borom cibel wala borom ñak xamé manam moy comme liñ waxon rek digënté ma'ruf ak munkar munkar nak moy lo xamantene comme niñ ko gissewon kiko solo du siqa mu solo hadith bi wuté kenen ko xamantene moko manam koku siqala ko xamantene dafa wooradi degeerul ay waxam defu ko baye xel koku mu solo hadith bo xamantene daf ci wuté ko xamantene mom ay waxam dañ koy baye xel lolou mom lañu tuddé lan lolou lañu tuddé munkar kon matruk mom mo gëna garaw waye manam mo gëna garaw munkar gis nga tartib bi boko xolé dafa jël kon munkar manam mu tek ko ci manam dafa jël manam matruk japp ne mo gëna doyé di munkar lolu taxna ba yeneen borom xam xam tek yeneen xéetu yeneen xéetu yeneen xéet waye benen tartib waye bo xolé munkar ak matruk quand même day gis né munkar peut-être ciosan hadith bi ñoko bok mais sauf que dañu wouté ci ben version wala yu mel nonu lool mom motax matruk nga xamantene mom ciosan hadith bi ci bopum wërul du tout baxul defu ko bayyi xel motax matruk gëna garaw mom mëna kon fal matruk sum dhunukri fal muallu hadith bo xamne mualla mom dafa am illa dafa am sekk go xamantene mom mo ci teggu lo xamantene boko xole ma kaunihi zahiratun salama manam bo xole ni ci biti ni da ngay japp ni ak muccu amna ci fekk problème bu reuy reuy amna ci hadith bi kon lolu mom mo ci teggu ndax problème bi manam mom neubutu gi mu neubut ndax xam nga motax parce que illa parce que bo xole matruk bo xolé mawdou après matruk ak munkar yoy yep senu ñaka wër dafa leer senu ñaka wër dafa leer légui so xolé kon ginnaw lolu mune indiwul chaz fi so setlo indiwul chaz da fay dugg ci digënté munkar ak mual ndax chuzuz tamit lool la moy ko xamanténi par contre ku woor la mu wuté ku ko gëna woor kon chaz da fay dugg ci digënté munkar ak mual légui mual mo ci téggu mom mual la nak li tax mu téggu ci moy bo xolé yi ñëk yépp mawdo matruk munkar ak chaz ay mbir la yo xamantene so len setlo sikki gi ci nek problème bi ci nek dafa feñ de telle sorte que ñu mëna attene hadith yi ñum wëruñu du tout alors que yenen yi comme mual nga xamantene lolu comme liñ la ko wax ne la mual sikki gi nga xamantene mom lañu wax mëna taxaw wax ne hadith bi yalla daf ci am day nek lo xamne ci ndortu rek lay teggu manam ci lu upp ci ndortu gu bare bare lay teggu te day nek lo xamanteni tamit dang koy lu ñutu lu bare bare do ko gis legi ba para tamit benen affaire moy illa manam mual hadisi waxon nañ ne amna ci yo xamantene duñu yaq hadis amna yo xamantene duñu yaq wa minhumma laysa biqadihin ka'an yubdila adlan bimusawin haythu an comme niñ ko gisee won biñ ci tolle wallahi alhamdulillah wal minna lolou kon ben mbir la mo xamantene lu mata baye xel la manam lu wara tax manam yalla ñu indi ko parti bi ñu indi ko fi fal mudraj mudraj dum mom lañ ci tap boole ko ci manam tap ko ci boole ko ci doxine ko ci duggal ko ci boole ko ci manam tek ko ci bo inde mual mudraj ngay indi parce que mudraj en fait mom du wax yenen te bi sallalahu alayhi wasallam dañ ko ci duggal mu xawa compliqué manam dañ ko ci duggal mais dañ koy xam buñ ko xamé lolu en réalité parfois day nek explication parfois mu nek luñuy layé lolu mom motax dañ nan dafa daif ci ne yentib sa sam la jogé mais boko sétlo tout temps ci bir manam surtout bu dé mudraj la ci matnu né gis né day am relation bu étroite entre wahji ak hadith bi ci kaw lolu kon hein manam lolu dañ nan dafa daif dans le sens où dañ nan soit mawquf la wala maqtu' la wala yoy lolu lañuy mëna wax manam né wahji wërna jogé ci kiko wax mais djugewul ci yenenbi sallalahu alayhi wasallam lolo tax ñu indi ko mun wa ba'dahu ginnaw gi al maqlub lu ñu jallar bi manam lo xamantene maqlub la manam wax jo xam dañ ko warona tek fi ñu tek ko ne lolo tamit mo gëna doyet manam mo ci teggu parce que en fait wax yépp waxu yenenbi la sallalahu alayhi wasallam xam nañ ni wax di waxu yenenbi la sallalahu alayhi wasallam mais niñ ko waxe mo changer de telle sorte que lolo pour ñu dogu ci tamit dafa jafé motax duñu mëna teub rek ne li wërul benen bi moy jallar bi ko gogo non bañu mëna xamné hadith bi maqlub la effectivement qalbu daf ci am ak jallar bi wax ji daf ci am au lieu de place wax sangam nga duggal ci nangam comme niñ ko gisé won ci ay exemple lolu batay manam sens bi daf fi dess manam parole bi wax ji ci bopam le fait que mu sax ci yentibi sallalahu alayhi wasallam donte niñ ko waxé mom mo jallar bi ko rek mais ci njumte rek niñ ko waxé mais wax ji ci bopam sax na ci yentibi sallalahu alayhi wasallam lolu tax xétu daif la mais daif gi doofu gi dañ koy xamé rek après ñu mëna jëfé hadith bi manam du téré ñu jëfé hadith bi gis nga yi nga xamanté mom moy comme mudraj du téré ñu jëfé hadith bi mual nak bo sétlo yépp dañu dugg idraj qalbu ak ittirab yépp dañu dugg ci illa ci biir illa comme niñ ko gissé won sauf que bo xolé mual manam buñ leen ségué kenn ku ci nek nga indi particularité da ngay gis né mu'all de manière générale mom mo nek ci digënté yu ñëk yépp wad'u matruk nan mawdu' matruk munkar chaz yoy après mu'all mo nek ci digënté mom ak yenen yi ci dess yépp manam moy mudraj après maqlub après muttarib muttarib moy yo xamantene wala dañu indi wa fal muttaribu après muttarib mo ci indi nga xamantene affaire bi dafa lebeju dafa jaxaso de telle sorte que wax ji munuñu notal ben ci kaw benen andak ne xamnañ ni wax ji yantibi sallalahu alayhi wasallam moko wax lol nak ben affaire rek mom mo am mom moy di mën nañu xam ndax wax ji werna manam moy peut-être que buñ né munuñu notal ben ci kaw ben amana mu am kenn ci borom xoxom yi wala ñenn ci ñoom rahmatullah alam ñu mëna ñëw daari xamne ah non en réalité itrab amul en réalité mbir mi itrab la peut-être amna wala itrab ghayr qadih la manam itrab la bo xamantene du yaq dara amna tamit benen ñeneen ñu mëna ñëw ni dedet itrab sax en réalité biñu wax amul parce que mëna ñu bolé hadith yi mëna leena bokku ñu xam ñu leen di déggé ak yoy donc ce qui fait que lolu comme mom lañ ko gëna mëna def kay ci dess yépp lolu mom motax mutarif nek lo xamantene manam hadith la bo xamne dañ koy daali mëna manam dafa daif ga ndax door doorante bi ndax ki mais mom mo gëna touti ak daif ak dofu ni nga xamantene mom lañu toftale nak ni imam as-suyuti rahimahullah li mu wax ne mom manam mom la toftale hadith bi li mom la al imam al-hafiz ibn hajar rahimahullah indi def tartib bi la indi comme niko imam as-suyuti rahimahullah waxe ci tadribur rawi waye mo wa akharuna manam kon ban moy manam kon mawdu' après matruk après munkar après mu'all après mudraj maqlub après mutarib amma chaz nak day dug kon ci digënté munkar ak mu'all comme ni nga xamantene non lañ ko xamé wa akharuna amna ñeneen ño xamantene ñom ci borom xum xum hadisi ghayra hadha lulul li lenen lulul li ratabu ñom non lañ toftale manam kon ñom dañoo toftale xeytu daifi manam ci ñenn ci borom xum hadith rahmatullah dañoo xol benen xet benen soobu way buñu soobo ci ni ñuy toftale daifi imam al-khattabi rahimahullah mom daf ni bi ci yes moy al-mawdu' après al-maqlub après al-majhul mom la wax manam ko xamne dañu dafa am kuñu riré ku nek ci bir ha lolou kon mom non la ko toftale ah imam az-zarkashi rahimahullah mom dafa ni yi nga xamantene mom lañuy daayfal ndax amuñu ak manam ndax amuñu ndax jokkolo wuñ yoy ay xet lañ bi ci gëna graw moy mawdu après mudraj mo ci tego parce que mom dañu jurom ñaari xet lañ bi ci gëna graw moy mawdu après mudraj mom mudraj la ci duggal après mom mu duggal maqlub après mu duggal munkar après mu duggal shaz après mu duggal mual après mu duggal mutarib bo set lo kon mom fi pral manam mom mudraj ak maqlub le jël jappé ni mo gëna graw que manam juste après manam mawdu soy xol nak matruk kon daf koy duggal ci avant munkar après kon munkar après chaz après mual après mutarib voilà waye xolal imam as-suyuti rahimahullah mom bimu solo way wax ji daf ni bimu inde wax ji daf ni tartib bi toftale gi tamit toftale ku bax la waye sauf ko nak yelona ñu jël matruk dugal ko ci digeent manam avant mudraj manam def mawdu' après matruk après mudraj après maqlub après munkar après shaz après mual après mutarib waaye nak mune aussi imam as-suyuti rahimahullah bimu inde toftale gi par tamit dane yelona aussi ñu solo hadith bi manam ñu wax ne lepp lo xamne dañ ko daayfal parce que jokkolo wul ñu ne bi ci yes moy modal parce que modal en fait tialal comme niñ ko xamé modal day gis ni muy amna au moins ñaari yu tégalo lool mom day yok dangerosité ak gravité wu doyani gi kon lool la modal après ñu téggu ci munqati' mo ndax dafa dog après mudallas après mursal té lol tamit manam toftale gi mom dafa feñ parce que mo dal ñaar ñoo tégalo dok munqati' ben dog la am wala bok dog yu ci place yu wuté la nek mudallas mom xam nañ ko parce que mom dog gi taxuko reuy non taxuko graw bon ça dépend donc lolou tamit manam après mursal parce que amna sax ñu wax né mursal hadith la bo xamné dañ koy layé dafa dëgeur kon boba li dafa nek lo xam tane tamit dafa feñ té dafa leer legui bimu paré fi muy wax nan lañuy solowé nan lañuy solowé hadith manam kuy solo hadith nan nga wara def lol nak xamna inshallah danañ ci ñew ci jotay bi di ñew inshallah wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin